Mikrofonnak megjönni a fagyik. Nem tudom, azt mondták, hogy tegnap vagy máma, de még máma se érkezett. Értem akkor. Nem jönnek a fagyik, amikor... akkor ez pátrikás vagy.